شکرا ایماندار اے خلقو ویرے گئے در اپنا ترغیب اطاعت طرف تا منل طرف تا انابت طرف تا ویرے گئے در خطرناک روزینا کہ بدلن شور کولے زیگے ان کے در بچی طرف تا زیگے ان کے میوی نپلاری کموری یہ واد پلار نہیں امراد والدن زیگے ان کے در بچی پیدا کون کے مخلوق کے یعنی پلار مور در بچی طرف نائسن نپولا مولودن نزیگے والے شئے کسی دیا گا بدلا اور ان کے پلار مور دا طرف ایسم مسئولیت شخصی اور دبل پدے باندھ نہ لگی نہ اللہ و آدھا و فرمان جشتی نے دے دوکن کی چرتا تھا اس دا معمول جون کیا اللہ ایر کی اچھا دوکن کی تاس و بار اللہ کیا الغرور دو کہ ان کے شیطان نفس ان اللہ عنده علم الساعه ختم صورت پہ علم غیب بانی علم مسئلہ قیامت بیان نہیں کنا یہ تو خبر ادا اللہ سقد خاص اللہ سقد علم نے مقرر وا فنز چیزوں نے ذکر کری دا تمراد نہیں دا اصول دو مغیبات ہوگی او سڑی تو پوز دو پینزو کرن سیبے قیامت بکلی ذکر اطلم زمان ملک سرپراو باران بشی و کمانی شی او بل ادا چی زمان کور والا بچے پا گیڑا ہو چی بچے بشی کمانی شی الگ بے کجنی بی او زبا سبا سکم زبا مرم چرتا جواب داغی مناسب را گئی تک اصول کلو بجبی را گلی قرآن جواب داغی را کمرات چی چی اصول دا مغیبات و طول اللہ سخدی مخلوق را اختیار نی اور کرے اندو علم الساعة اس غلی ہم وقت علم نو مقرر گڑائی اللہ دے چواری باران نو پتا غطا دنے بل چاہتا ای کیو اللہ دے چا غطا پتا دا غی چی پخیٹو دننا یو اللہ پوئی گی چی سب کیو بند سبا تک سے بغدان یو اللہ پوئی گی ما تدری نفسن بیا یردن تموت نو پوئی گی یو بندہ چی پکمز مکبانی بمریت کن اللہ دے دیر خفو و دیر خبردار ابن کسیر واقعی لکلی دا نور علماء ملی کلی دا سلیمان علیہ السلام عدالت کیوں ہاو مشران ناس دی بزرگان عالمان قاضیان کمانڈران حاضر دی عدالت کی یہ سلیر سر پسنگ کی ناس دی دوست دی سنگ کیوں سر ناس دی معتبر سلیو میل مراغ سلامیو کا کین ناس حدیث سوی تیو قتل سوی قتل پاغمان سر گرہ لی یہ ساتھ کیوں شو دو سلیمان علیہ السلام تا ہوئی اجدہ سوکت دا میل مطمئن رو براغی ادا ملک الموت ادا خدای پا نمکو ما دی دینا چا تروک کا دینا می پناہ کا دو خوی ریدن او چر تا دی پناہ کا دی بات تاو آئی چی ما اندوستان تا برسی اغاوی ملک الموت ندکو ادا اللہ مجلس کی ناسی سرائی چی اوات پیریان واغس یا سیلی واغس اندوستان تا برسی او سات چیوشو اتیم پورشو دا ساد آغستو چی اوی پتر سرائی نشتی سلیمان علیہ السلام تے مجلسی دی سفر یہ فلاڑ وی چرتا دستان ہوئی ری راگا وی چیز ما ہندوستان تا رسول ما ہندوستان تا رسول اخن ذریع شوئی وی اللہ ما تاوی چلار سا پا دیس سکن در دسا پا ہندوستان کی پلان کی دیکی واقلا نوزو چرالا نو اتا سر ناس نوزو پا دیار یعنیم چیزا پا ہندوستان تا کلی جی کنزو بے پشا پون مرم بای حال تا با تسا اخلا اللہ دا سکی اگر تا دا پتنا ہندوستان تا ہو ادے جو پشاو سے باچا تا غلی وی زمرالا تدری نفسن بیا یاردن تموت زکو بی قبر مکنه کنه ده قبر چه پتا لگی چه تو بکی خخیگه و کنه کپن واقع نستر نا پاتکه کدر لکرده و ادامی کپن دی هر ده که چه ملی جو کپن بری پکار را دی پینزو مغیبات ذکر که عالم الغیب اللہ دی صورت که مسئله بیان کلا توحید چون سنا او دلیل نقلی ده لقمان نا فدی مسئلہ بانین نسیر کل ظلم نعظیم میزاتی ومین الناس من یشتری لہو الحدیث یو ولقد آتینا لقمان الحکمت دعا درین وین جا حدا کا علا تشرک بیم علیہ صلی اللہ کبی علم سورہ انکبوت کی پین لسمیت سورہ انکبوت کی اتمیت متعزدالو سیر سلو رم اشکرلی ولی والدائی پینزم صاحب ما فی الدنیا معروفا اندو دے پلار دے خطب و سر دنیا کے خکائی بہت پرست دے دنیا کے بہت سر خکائی سخ ناکار بد عمل دے خطب بیزتی نکے تب و سر خکائی نو پا خکولو کدو طولو نزدیاد سخ اگر خی طرح بلل دی خی طرف تا بلل خی طرف تا دعوت وار کول دی ندا بولا کائی اوش کول دی آلیمان وی پلار بہت پرست دے مندر تا می بوزا نمائی بیایا زکر گنیا کی گناہ کے سر لاز کول دی مندر کی دے و جواب کی چرش ما بودا یارا پس گاڑی راول بوزی با دا بنو اس مندر کی ناس دونو دردن دا مندر نے راولا کن دا گناہ دا دین راولا کہ تو پس نی دونو گناہ دے کی بناس دی غلالا می بوزا می بیایا غلالا تلی غلائی کری دا اس او راش ما دی زین بودا نورش بودا راولا را غزینا صاحب ما فی الدنیا معروفا دنیا کے سرخوتا فغم اتبع سبیل من اناب الی وم لا تصاعر خدك للناس حتى واقصد في مشي نهى اوزوز من صوتك طريقة دعوات الله خبره في الدليل وايا لا في مكوا فدليل وايا بدليل موا إلا سم فقد استمسك بالغروة الوسطى لك سورة بقرة آية الكرسي كي جوي دوسر اشباق فانزو سمعت سورة بقرة يقول ولو انما في الارض من شجره اقلام نويد الله دولس ما خلقكم ورا بعضكم الا كنفس واحده ديارلس لا يجزي والد عن ولدي صارلس نفي الغيب كلا عن غير الله سبحانه وتعالى بس سوره المؤمنين او مخك سوره الطور